trasiga går med trasiga skor. Säg, vad beror det på? Gudfader som i himmelen bor kanske vill ha det så. Gudfader som i himmelen bor blundar och sover sött. Vem bryr sig om ett par trasiga skor när man är gammal och trött? Vem bryr sig om hur dagarna går? De vandrar som de vill. Medborgare om 100 år finns du ej längre till. Då har någon annan tagit din stol. Det vet du inte av. Du känner varken regn eller sol ner i din mörka grav. Vem bryr sig om hur nätterna far? Jag bryr mig inte ett spår, bara jag får ha mitt ansikte kvar dold i min älsklingshår. Jag är en tvivelaktig figur, duger ej mycket till. Bakom ett hörn står döden på lur. Han tar mig när han vill. Somliga går med trasiga skor tills de har slutat gå. Djävulen som i helvetet bor får sig ett gott skratt då.